Пълната чаша. 28-ма лекция на младежки окултен клас. Държана от учителя на 15 май 1942 година, петък, 5 часа сутринта, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Молитвата Отче наш. Песента Давай, давай. Едно обикновено даване. Как бихте изпяли баса? Той е плод. Басът е да изядеш плода. Има съвсем друго понятие в сопрана, при него плодът е красив, отличен. В басът ти го изядаш, сладко ти е на устата. Сега песента «Давай, давай», както е построена сега музикално, не мяза на ябълка. Аз виждам мяза на диня. Тъй както е построена мяза на диня, защото 3/4 може да дадеш от динята, а пък другото задържаш за себе си. Половината от динята разделяш на 3 души, а другата половина оставяш за себе си. Мислите ли, че човек, който дава 3/4 на другите, а останалото задържа за себе си, е добър давач? Какво разбирате под думата «давай»? В най-простата форма, какво разбирате под думата «давай»? Дойде някой просек, може да му дадеш нещо. Каква е разликата? Ако дадеш скъсани обуща или дадеш нови дрехи, ако дадеш пресен хляб или дадеш мухлясал хляб. За пример, вие понякога пеете, но сте неразположен. На какво мяза неразположението? Каква музика е то? Мухлясала музика е неразположението. После музиката мяза на сухари, трябва да ги топиш във вода, а музиката може да мяза на топъл хляб, току-що изваден от пещта. Ние всички не се ползваме от музиката, понеже е суха музика. Сухарите не са така хранителни. Вие може да пеете «давай» и да турите ударението или на първия слог, или на втория слог, и като пеете «давай», разбирате и за себе си остави. «Давай, давай» може да се изпее по разни начини, даването е подтик. Може да дадеш и без да си длъжен. Даването е импулс. И ако речеш да реализираш, давай, давай, то прилича на плод, на хубав плод на дървото. Сега как ще се реализира песента «Давай, давай»? Още не е готов човек да дава. Дава и мисли за себе си колко да остави. Песента от начало до края, във всеки так има все по една половинка. Започва с 2/8, но накрая половината седи. Той показва характера на българина какъв е. Музикално, той иска да даде, но има в него едно колебание. Той си казва, ще остане ли това нещо? Цялата песен, от единия край до другия, все половината нота се среща. Учителят изпя песента «Давай, давай» на друга мелодия. Малко се приближаваме до истинското «Давай, давай». Всички изпяхме песента «Давай, давай». Въпросът не е разрешен. Ако сте музикални, да се даде песента, да решите една задача, учителят изпя песента малко по-другояче, приблизително едно разрешение, мисли да го направя или да не го направя. Като решиш нещо, да няма колебание. Много музиканти се спъват, понеже всякога оставят една идея неразрешена. Той като пее, вижда, че идеята не е разрешена. Давай. Значи трябва да се пее, да се даде разрешение. Сега това е един мотив, който подбужда да рискуваш. Но да се направи само една скица, то е трудно, сенките ги няма. Музикалните сенки ги няма в песента. Например, искаш да направиш нещо, но се колебаеш. Всяко едно даване е сигурно, когато е без колебание. Ако вие пишете и сте несигурни при най-малкото колебание, трептенията не са правилни. Ако светлината пада перпендикулярно, какви ще бъдат резултатите? Къде ще бъдат най-големите сенки? Постепенно топлината се намалява и над вечер ще имате хладина. Сутрин имате хладина и вечер чувствате топлина. Фигура 1. Тя е излязла от А, Б и Б, С. Топлината я чувствувате посред нощ. Често в живота имате посторонни подтици. Ти искаш да направиш нещо, колебаеш се дали да пееш или не. До тогава, докато в тебе не влезе едно желание, в тебе няма да има едно колебание. Трябва всяко колебание да се премахне. Тогава мисълта е права. Щом има колебание, има несигурност. Може колебанието да е малко, микроскопическо. Ти може много малко да усещаш, че не си доволен от този тон, но като го вземеш, се колебаеш. Някой певец се колебае в пеенето. Не може да пее, не е свободен. В природата има начини как трябва да дадеш музикално изражение без колебание. Превеждат един пример. Един български чорбаджия гощавал един турски княз, като наливал неговата чаша, оставял му един пръст празна. А като наливал своята чаша, я напълвал догоре и казвал «Отара». Искал да каже «Преляв чашата, не трябваше да прелея». Като гледал турчинът, казва му «Господине, не може ли на мене да налееш отара, да напълниш чашата?» Той защо оставил половин пръст празна чаша? Пълните чашата с вода. Защо по някой път я оставяте половин пръст празна? Какви съображения имате, че оставяте празна чашата? Каква е идеята във вашия ум? Считате, че не е по модата да напълните чашата, може да излеете нещо. Това е едно съображение. Трябва да бъде празна, за да не се излее. Ако напълните чашата, ще бъдете по-внимателни. Понеже чашата не е пълна, по-свободни сте в движението и да се клати водата, няма да се излее навън. Аз бих ви съветвал да давате вода, ако искате да образувате един характер. Никога не оставяйте чашата празна един пръст. Напълнете я догоре. Нека се прилее, но да се образува една плоскост до ръба на чашата. Вие оставите един милиметър празно, напълни чашата догоре. Нека се излее по-добре. То е, ако искаш да образуваш в себе си един характер. Ако искаш да забогатяваш, остави два пръста празна чашата. Ако искаш да станеш човек, никак не оставяй чашата празна. Ако искаш богат да станеш, един-два пръста може да я оставиш празна, печелиш. Кръчмаря, като оставя един пръст от чашата празна, той печели. Той, за да покаже, че има уважение към клиентите, казва: за да пиеш повече, по един пръст чашата оставям празна. А чашите горе са винаги по-широки. Някой път, когато режете хляба, режете го на тънки филийки за другите, а за себе си дебели. Ако искаш богат да станеш, тънки ги режи, но ако искаш човек да станеш, дебели ги режи. Ако е много дебела, прережете я на две, в това няма престъпление. Ако режеш филийка на тънко, какво ще направиш? Ще отрежеш втори път. Като режеш на един човек, дай едно широко парче, а не парчето да е малко и да го оснажда после. Аз не съм да се снаждат работите, аз съм за целите работи. Да се снаждат работите, то е изправене на една погрешка. Та сега. Говорим за колебанието. Ти искаш да пишеш, колебаеш се, искаш да направиш нещо, колебаеш се. Колебанието не е нещо лошо само по себе си, то е на място. Но когато човек дойде да върши нещо добро, той абсолютно да не допуща никакво колебание. Пишеш: не допущай никакво колебание. Законът в пеенето е същият. Като пееш, не се колебай. Докато се колебаеш, други са съображенията. Ти трябва да пееш, понеже законът е, че който пее, продължава живота си. Който не пее, скъсява живота си. Който много малко пее, той много малко живее. Колкото повече пееш, по-дълго живееш. Колкото по-добре пееш, по-добре ще живееш. Колкото по-лошо пееш, по-лошо ще живееш. Пей хубаво, за да ти бъде добре. Като пееш или както пееш, така ще живееш. Казвате да мислим. Не е безразлично какво мислиш. Мисли хубаво, защото от мислите зависи животът. Казвате, чувствувай както и да е. Не е така. Добре чувствувай. Колкото по-дълго пееш, колкото по-добре пееш и без колебание, толкова по-дълго ще живееш. Който по-дълго се колебае, по-късо живее. Защо трябва да пееш? Доброто пеене продължава живота. Да си продължиш живота. Това е ценното. Няма в света по-хубаво от продължението на живота. Аз не говоря за живот, който е свързан със страдания, но говоря за живот, който разрешава задачите. Всички задачи се разрешават само чрез живота. Не говоря за едно хубаво механично пеене. Както пеете сега, давай, давай, то е механично пеене. В той пеене сърцето ти не взема участие. Душата ти не взема участие. Пееш, давай, давай, и ти даваш скъсани дрехи, скъсани обуща. Като идеш на баня, кирта си дадеш, после вие сте много лоши масажисти. Някой път, като се масажирате, много зле се масажирате, не става така. Не съм намерил по-хубаво масажиране от музиката. Как бихте масажирали музикално? То е много мъчно. Голямо изкуство е да знаеш да масажираш музикално. Да набиеш някой човек музикално. Как ще го набиеш? Има и музикален бой. Музикално как ще набиеш един човек? Българската дума набил е двойствена. Кола, като го набиеш на едно място, значи заставяш кола, даваш му собственост. Набиеш го, набиеш го и всеки един кол добива място. Той става виден. Музикално да набиеш човека, значи да го направиш човек да стане. Който е бит музикално, той човек става. Когато едно растение се посади и израсне, то е музикално набиване. Когато едно цвете се посади, израсне и цъфне, то е музикално набиване. Да набиеш музикално някой, значи да му дадеш условия той да се прояви. Да го набиеш, значи да се прояви. Някой казва, много ме наби. Но като те наби, човек стана. Семето, като го извадят из хамбара, набиват го хубаво. То се е блъскало с другите семенца. Че като го посеят, освободи се, израства и цъфне. Та казвам, да се набиете музикално, значи да дадеш условия на себе си. Хубавото в твоя ум, в твоето сърце, в твоята душа да се прояви като лаленце, като карамфил, да цъфне като едно ябълчно дърво. То е музикален бой, това значи музикално биене. Той сега е теория, но да се приложи, знаеш ли колко е мъчно. Имаш едно състояние, недоволен си, нещо в тебе плаче, руптае, как ще го биеш? Дай му условие. Мнозина от вас искате да станете певци. Как ще станете певци? Казвате, да намеря някой професор. Може да намериш много професори. Или казвате, да дойде отвътре. Един професор, който не знае да пее, той не може да предаде музиката. Ако искаш да се учиш да пееш, намери човек, който пее. Казвате, той не може да пее, но може да предаде музиката. Може да е много добър педагог, но не може да предаде музиката, ако не знае да пее. Музиката се предава. Здравия човек предава здравето. Болният човек предава болестта. Невежият човек, който не знае, проявява се невежа. Какво ще ти предаде един болен човек? Едно болно състояние. Някой казва, аз не мога да пея, но обичам музиката. Можеш да обичаш, но ако не знаеш да пееш, ти не може да научиш другите да пеят. Трябва да се коригирате в съвременния живот. Много проблеми има, които трябва да се коригират. Казвате да разрешим един проблем. Но този проблем е вече разрешен. Квадратурата на кръга разрешена ли е? Няма ли разрешени? Има. Но в нашия свят не може да се разреши. Имате една права линия. Тази линия, когато срещне съпротивление, тя се отклонява. Значи условията са лоши. Тия изкривявания са направени, за да избегнеш лошите условия. Фигура 2. Този кръг показва, че външните условия са лоши. Винаги, когато правата линия се огъва, среща лоши условия. Кръгът показва, че се движиш при най-малкото съпротивление, избягваш всички мъчнотии. Тогава, ако имате няколко концентрични кръгове, какво показва? Условията в центъра са били по-лоши. Имате 5 концентрични кръга, фигура 3. В първия кръг условията са били лоши, във втория са по-добри, отколкото в първия, и постепенно условията се подобряват. Когато един кръг е по-голям, условията са по-добри. Колкото един кръг е по-малък, условията са по-лоши. Когато се начерта един голям кръг, какво подразбираме? Че условията са се подобрили. В първия кръг разбираме, че задачата не е разрешена. В природата вие нямате кръгове, там имате спирали. За да се разреши квадратурата на кръга, трябва да разрешиш цялата спирала. Тази спирала е в движение. Фигура 4. Вие вече имате една сложна задача. Да разрешиш квадратурата на кръга е една много трудна работа. Трябва да се вземат хиляди работи предвид. Вие пеете «Давай, давай». То е един подтик. В песента «Давай, давай» имате един мотив, който е добър. Като пееш песента «Давай, давай», да дадеш едно разрешение на даването. Всеки, който казва «Давай, давай» и за себе си оставяй, той не разрешава въпроса. «Давай, давай» нищо да не оставяш за себе си. Ако вие имате в едно шише малко развалено вино, оставите 10 капки от разваленото вино и турите ново вино, старото вино ще развали новото. Ще измиеш шишето и от старото вино нищо няма да оставиш. Новото вино, което налееш, да няма нищо от старото. Не смесвайте старите работи с нови. Ядеш един пресен хляб и след това ядеш чорба, направена от сушени сливи. Ял си хубави череши и след това ядеш сушени. Какъв смисъл има? Ние говорим за новото. Тогава за предпочитане е по-напред да ядеш сухия хляб и после да ядеш мекия. Не да ядеш първо мекия, а после сухия, та казвам. Щом дойдете до себе си, старите и нови идеи не ги смесвайте. Тия старите идеи, той е празен морал, оставете го и приемете новото. Божественото, което сега иде. Под думата ново аз разбирам божественото. Той, което днес слънцето дава, то е важното. Днешната мисъл, която прониква в ума ти, тя е важна, не я оставяй. В миналото какво е, то е друг въпрос. Миналото е минало. Важна е сегашната мисъл. Миналите са условия. На български имате «давай». Всеки, който дава неправилно, той се вайка. За да не се вайкаш, давай както трябва. Не оставяй чашата половин пръст празна. Като отидете при извора, пак оставете чашата празна, напълни я догоре да прелее. Като прелее чашата, показва, че е пълна. Чаша, която прелива, е щедра. Всяка чаша, която не прелива, е скържава. Може да е милиметър, много малко да е празна, но е скържава. Всякога, когато прелива чашата, то е законът на щедростта. Като прелеете, вие казвате, отиде това. Не жалете водата. Сега защо жалите водата да не падне по земята? Че тя по земята пътува? Защо ще я жалите? Тя от хиляди години върви по земята. Защо не искате да падне там, където е била? Вие не искате да падне, да не се отцапа. Една користолюбива мисъл е скрита под благороден предтекст. То са белите лъжи. Под някакъв морал не трябва да му се даде много ядене. За да не прияде, понеже му желаете доброто, наполовина турите в паницата. Аз считам за глупаво това. Аз ще му напълня паницата и ще оставя на неговата разумност. Ще видя колко е умен. Ако изяде всичкото, не е толкова умен. Ако яде и остави в паницата, виждам, че е умен. Аз се радвам, че е щедър. Вие казвате, отиде яденето, развали си. Яденето, което остава, не се разваля. В природата, той, което човек не може да изяде, то се изпарява. Той, което не е добил, то в него се изпарява. Той, което оставяш в паницата, което не си доял, то веднага се изпарява. Някой бързат скоро да очистят паницата. Изял човек всичкото, може ли да се изпари, като нищо не е останало? Ако е останало нещо, може да се изпари. Но ако нищо не е останало, може ли да се изпари? Та, когато изследвам характера на човека, казвам, напълни чашата. Не оставяйте чашата половин пръст празна. Той има съображение, че като вземе чашата по-невнимателно, може да прелее. Той взима малки предпазителни мерки, доста благовидно е, но за всичката тази благовидност седи един фалш. Вие имате един спирал. Имате един външен кръг и може да вземете един радиус от центъра на спиралата до външния кръг. Този спирал има отношение към всичките малки кръгове, еднакво отношение има. Само че радиусът показва основата. На всичките малки кръгове условията са лоши. Колкото кръговете стават по-големи, подобряват се условията. Когато една небулоза става обширна, показва, че се намаляват външните лоши условия, затова тя се разширява. Когато условията станат много благоприятни, тя се разширява още повече. Било е време, когато Земята е била в много лоши условия. Тя при лошите условия се отделила от Слънцето. Кое накара Земята да се отдели? Когато Юпитер се отдели, в Слънцето имаше спор за личните чувства. Личните чувства накараха Юпитер да се отдели. Когато Марс се образува, въпросът на Слънцето беше за война. Когато Земята се отделила, въпросът бил за богатство. Колко богатство трябва да има е било въпрос. Земята е била на особено мнение и излязла. Когато се образувала Венера, въпросът е бил за любовта и понеже Венера била на особено мнение, тя се отделила. Когато Меркурий се отделил, въпросът е бил за търговия. Ето една нова теория за отделянето на планетите, как се е образувала Слънчевата система. Това отделяне се обославя от известни идеи. Юпитер е най-голямата планета от всички. Когато Сатурн се е отделял, философски въпроси е имало. Сатурн не се е съгласил и се е отделил. Когато са се отделили Уран и Нептун, тогава социални въпроси са се разрешавали. Ти въпроси сега ние разрешаваме. Ние разрешаваме въпросите на Уран и на Нептун. В миналото се повтаря само в друг смисъл. Пълнете чашата. Не оставяйте чашата празна. Когато пълниш една чаша за себе си, напълни я добре. Когато пълниш за другите, също я напълни добре. Сега вие може да пазите вашия морал за вас, празните чаши по-лесно се носят, пълните се плискат. Нервният човек не може да пълни чашата, нека я оставя празна два пръста. Всички, които оставят празна чашата, са нервни хора. Пълната чаша иска голямо внимание. За да покажете някой път дали сте нервни или не, турете 12 чаши на една табла. Напълнете ги догоре и вземете таблата. Ако чашите прилеят, не сте търпеливи. Този опит е много хубав. 12 чаши, като ги напълниш и като вървиш, нито капка да излееш. Който може да направи това, показва, че има една спокойна нервна система. Щом се излеят чашите, показва, че има нещо в себе си, което липсва. Спокойствието не може да се образува от празните чаши. Чаши два пръста празни не разрешават въпроса. Пълните чаши разрешават въпроса. Нямането никога не разрешава въпроса, имането разрешава въпроса. Недоимъкът създава недоволство, имането създава доволство. Философията е път на задоволство. Що е философия? Философията е истинския път за доволството. Като намериш истинския път, по който доволството може да дойде, то е философия. Ако намериш този път да задоволиш себе си, то е истинска философия. То е, когато намериш правия път, да задоволиш подтика на своя ум, на своето сърце, на своята душа във всяко отношение. Не за един ден, но ежеминутно да задоволиш себе си. Не вийде на ума къде е приложението на тази идея за пълната чаша. Седиш и казваш, от мене нищо няма да излезе. Чашата ти е два пръста празна. Като кажеш, че нищо от тебе няма да излезе, напълни чашата. Или казваш, тази идея няма да стане. Два пръста е празна чашата. Напълни чашата. Ще стане. Казваш, това няма да стане, онова няма да стане, туй няма приложение. Това са философски въпроси, които нямат разрешение. Не. Имат разрешение. Напълни чашата догоре, ще се разреши въпроса. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 21-ва година, 28-ма лекция на младежки окултен клас, държана от учителя на 15 май 1942 година, петък, 5 часа сутринта, София, Искрев.